Etappe 5 van de Giro d'Italia en de beste bijnamen uit het boksen. Dat straks in BVSC. Nu het NOS Journaal, 1:30. Jeroen Tjepkema. Het Haagse Bos in Den Haag is ontruimd na een melding van een verdachte situatie. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Er wordt nu onderzoek gedaan. In het Haagse Bos ligt ook Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin. Boven het Haagse Bos hangt een politiehelikopter. En op beelden is te zien dat leden van een arrestatieteam het bos zijn ingegaan. De coronabezetting in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen dag verder afgenomen met 135 patiënten. Dat zei Ernst Kuipers van de ziekenhuizen in de briefing in de Tweede Kamer. Ten opzichte van de absolute piek een kleine maand geleden is de daling van de opnames al 20%. En het Nederlands elftal kan volgende maand op het EK voetbal niet beschikken over aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool is niet op tijd hersteld van de zware knieblessure die hij in oktober opliep. Op het clubkanaal van de Engelse club zegt van Dijk erg teleurgesteld te zijn, maar dat het EK te vroeg komt. Dankjewel Jeroen. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Het rijdt eigenlijk overal redelijk goed door. Alleen bij Eindhoven, daar was een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht. Tussen Alfred Valkenswaard en knooppunt Batendorp nog een 10 minuten extra reistijd. Daar is de linker rijstrook dicht. En werkzaamheden met een kwartier vertraging op de N340 Zwolle-Omme. Tussen de aansluiting met de A28 en Oud-Leusen staat 3 kilometer. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Goeiedag. Hey, hallo. Hey, Michael van Praag heeft een biografie, hè? We hebben het allemaal kunnen lezen. De innemende Willem Vissers, die is op zoek geweest bij de innemende Michael van Praag. Een man die voetbal ademt. Een man die alles beter weet. Een man die ons jarenlang heeft vertegenwoordigd bij de hoogste voetbalorganen in de wereld. En vandaag is dan het nieuws. Michael van Praag is teleurgesteld in Ronald Koeman. Die had gezegd, het is de UEFA alleen maar om geld te doen. Nee, dat is natuurlijk een uitspraak uit de mond van Ronald Koeman. Een man die op iedere andere trein springt die voorbij komt als het treinkaartje er ook maar iets goedkoper is. Maar het is ook weer typisch Michael van Praag dat hij zich daarover, struikelt. Ik wil je niet censureren, maar morgen, Hemelvaartsdag, extra speelronde, heeft Wouter Michael van Praag te gast. Jezus. Ja. Typisch weer een keus voor Wouter, zeg. BVSC. Ian en Vara Sportcombinatie. Vries. En naast me vandaag actrice Jijke Belfort. Goedemiddag. Goedemiddag. Straight from the set. Jij straight komt, from the set, van ja. Van een politieserie. Ik mag niet zeggen welke. Nee? Rotterdam. Oh, oké. Maar de bloedspetters, de nepbloedspetters net verwijderd. Ja. Fijn dat je er bent. Twee coryfeeën te gast in BVSC. Bart Slim over de beste boksbijnamen uit de geschiedenis. En Wouter Bouwman die volgt etappe 5 van de Giro. En we beginnen met jouw kijk op het sportnieuws. Ja, sport in de media. Volgens het AD en RTV Utrecht hebben de Oranje Vrouwen een nieuwe bondscoach gevonden. De voetbalvrouwen staan straks bekend als de Mark Parsons Project. Want hij moet na de Spelen, ja leuk hè, Sarina Wiegman opvolgen. Een opmerkelijke naam, want er zijn zo'n 831 namen voorbijgekomen. Van Mike Parsons hadden wij bij BVC in ieder geval nog nooit gehoord. Jij wel? Nee. Maar, nee. Daarom vroegen wij vrouwenvoetbalkenner Annemarie Posma om Parsons te introduceren in precies 30 seconden. Mark Parsons is een Engelse voetbaltrainer met een Amerikaans paspoort. Hij begon 21-jarige leeftijd bij de vrouwen van Chelsea. Maar zijn grootste successen behaalde hij in Amerika. Hij werkte bij DC United, Washington Spirit. En het grootste succes behaalde hij met Portland Thorns. Daarmee werd hij kampioen van de Amerikaanse competitie. En dit jaar wonnen ze de Challenge Cup. En hij is heel goed om een team te formeren. Het is een hele vriendelijke man, goed met de pers. Hij heeft humor. Maar hij denkt er zeker niet voor terug om speelsters die niet aan zijn verwachtingen voldoen, hoe groot ze ook zijn, buiten het team te laten. Dus daar moeten we voor oppassen. Nou, we zijn een hoop wijzig geworden in 30 seconden over deze Mark Parsons. Is het een goede keuze als je dit zo hoort? Ja, ik hoor dat hij veel met damesvoetbal al bezig is. En eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière. Dus dat lijkt mij heel fijn. Ik hoor dat het een vriendelijke man is met heel veel humor. Maar dat hij ook best wel balls heeft. Wat altijd handig is binnen vrouwenvoetbal. Ik denk juist een mooie keuze. Ja. Dat is ook slecht nieuws voor de KNVB vandaag. Virgil van Dijk, die gaat niet mee naar het EK. Had je er al een beetje rekening mee gehouden? Nou, het was een paar dagen geleden, of ik weet niet hoe lang terug. En toen was het groot groot nieuws dat hij een rechte lijn mocht rennen. En toen dacht ik al van, nou, ik weet niet of dit hem nog gaat worden dan. Dus, ja. Jammer, de bammer. Goed nieuws dan wel uit de wielersport. In The Guardian bevestigt tourbaas Christian Prudhomme dat volgend jaar de Tour de France voor vrouwen terugkeert. Verder is er nog weinig bekend. Parcours, lengte en datum worden later dit jaar gepresenteerd. Maar Prudhomme kon al wel vertellen dat de koers niet gelijktijdig met, maar ergens in de weken na de Tour voor mannen op de planning staat. Wielercommentator José Been denkt dat de nieuwe koers gelijk een van de belangrijkste wedstrijden wordt in het vrouwenwielrennen. Dat komt door de media-aandacht die zij hebben. Kijk, ze hebben alle faciliteiten, hebben ze al. Zij hoeven niet op zoek naar partijen die het gaan uitzenden. Ze hoeven niet op zoek naar heel veel andere faciliteiten. Want de ASO staat als organisatie al. Dus je kunt eigenlijk vanaf een heel hoog niveau beginnen. En omdat het wereldwijd wordt uitgezonden, ja, zullen alle beste ploegen en alle beste renners daar ook bij aanwezig willen zijn. Dus je stapt op een gigantisch hoog niveau in. En de ASO, voor wie dat niet weet, is natuurlijk de club die de Tour organiseert. Ja, mooi nieuws. Ik was er heel blij mee. Ik vond het eigenlijk juist een beetje verrassend dat het er nog niet was. Ja, het was ook in het verleden wel en ja, nu heel lang niet. Ja, ja. Oh, nou, heel fijn dat het terugkomt. Wat ik wel in het artikel ook las was, en wat ik shocking vond, is dat de meeste wielerkoersen voor dames verlies leiden. Mm. Dus dat ze geld verliezen. En wat ik hier tof aan vond, is dat ze toch wil gaan proberen dat het echt winstgevend gaat worden. En dat is mooi dat ze dat daarop inzetten. En wat ik me wel afvraag is, waarom doen ze het dan niet ervoor? Of op dezelfde dag en op hetzelfde parcours? Ja, en dan, of voor de mannen Tour de France. Oh, helemaal voor. Of waarom helemaal zou je het ervoor willen doen? Omdat je dan een soort momentum opbouwt, weet je wel. Dat mensen dan het zien als een soort warm draaien voor de mannen. Dan blijf je het voorprogramma. Je kunt natuurlijk ook combineren dat je zegt, nou, de vrouwen finishen om 3:00 en de man om 5:00. En dan, als het dan saai is bij de mannen, dan kun je de finale bij de vrouwen. Ja, precies. En dan heb je de hele dag leuk. Ik denk dat ze jou moeten nemen voor de marketing. Je bent gewoon super slim. Bel maar. Nee hoor, ik zit hier nog jaren bij BVC vast. De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je bij je? Waarom? Ik heb Jessica Blaska. Ze is een worstelaar. We hebben er ooit ook wel eens te gast gehad. Zij wist zich dit weekend helaas tijdens het OKT niet te kwalificeren voor de Spelen. Mm-hmm. Maar ja, toen besloot ze ook meteen een einde aan haar carrière te maken, helaas. Ja, en L1 ging gisteren bij haar op bezoek bij haar vader. En ze vroegen hem hoe hij terugkijkt op haar carrière. Ontzettend trots. Mm-hmm. Ontzettend. Ja, als je dat kunt bereiken, wat zij heeft bereikt in een sport wat in Nederland helemaal niet op de kaart is. Ja, daar kun je alleen maar trots op zijn. Prachtig. Hij is duidelijk geëmotioneerd als hij terugkijkt op de carrière van zijn dochter. Ja. De maat zijn dochter is ook echt een baas, hoor. Dat heeft ze goed gedaan als eerste, volgens mij zelfs als eerste worstelaar, of is de vrouwelijke worstelaar van Nederland op de Olympische Spelen. En wat ik wel jammer vind is, vorig jaar toen sprak ik er en toen had ik toch wel het gevoel dat ze goede hoop had om Tokio te halen. Maar ik denk dat dit jaar toch wel een beetje corona haar de das om heeft gedaan. Omdat vooral als contactsporter, worstelen is een contactsport, je hebt gewoon lichaam tegen lichaam nodig. Mm. En als je dat mist vanwege de lockdown. En ja, je hebt natuurlijk andere landen waarbij misschien de regels niet zo streng zijn als in Nederland. En daar mogen ze wel trainen. Spelen komen net een jaartje te laat. Ik denk het wel. Dat geldt voor velen. Ja. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici della bicicletta. Il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Zit je nou om onze vormgeving te lachen? Zo leuk. Ja. Okay. We zijn alweer aanbeland bij etappe 5 van de Giro. De lievelingsgrote ronde van Tom Dumoulin trouwens. Niet omdat hij hem won, maar omdat de koffie in Italië veel beter is dan in Frankrijk. Mm. Dat en meer van deze prachtige wetenswaardigheden hoort u van mijn collega ter plekke, Wouter Bouwman. Wouter, goedemiddag. Ciao, ja, hallo daar, Jijke en Roelof. Ja, goedemiddag. Vandaag gaan we weer eens sprinten in een pannenkoekplatte etappe. Ook dat is de Giro, Roelof. Gisteren trokken we nog door de provincie Parma. Maar vandaag gaan de ridders van het Stalen Ros een potje stoempen door het gebied van het Balsamico Azijn. Toch leuk om te weten. Eerst nog even over gisteren, hoor. Daar regende het vooral. Het regende van het eerste tot het laatste moment van de etappe. En dat had helaas ook zijn gevolg voor de live-uitzending van Eurosport. Het is een aparte etappe, om het op zijn minst te verklaren. Want we hebben niet al te veel live-beelden vandaag door het slechte weer. Oei. Oh, die helikopters kunnen dan niet de lucht in, is dat het? Nou ja, die kunnen wel de lucht in, maar het stoort vooral gewoon de signalen. Dus je krijgt veel wazig beeld of beeld dat half is of in blokjes. Ze vliegen nu weer, hoor ik bij jou, hè? Ja, nou, ik zit nu achter op de motor, zoals je hoort. Maar het kan gebeuren. Kijk, daar komt hij al langs. Het kan gebeuren natuurlijk, weinig beeld. Het wordt wel een stuk lastiger voor een uitzending van 5 uur. Die moet je dan maar wel zien vol te praten als commentator. Nou, dat kunnen Karsten en Jeroen als geen ander, de helden van Eurosport. Daar ging het maar weer eens over dieren. Ik heb dat al vaker laten horen hier. Ze praten graag en vaak over dieren. Gisteren ging het over de vraag welke honden het beste kunnen zwemmen. Maar ja, kijk, het valt me toch wel op dat we heel veel hondenkenners hebben in ons midden. Ja, nou, inderdaad. Ik krijg ook wat reacties binnen. En mensen zeggen, ja, maar dat zijn golden retrievers. Die hebben zwemvliezen. En de beste zwemmers, dat zijn de Newfoundlanders. En toch denk ik dat het net een labrador was, die we net zagen. Gewoon wakku. Dat is echt ongelooflijk. Ja, terwijl we allemaal weten, er is één hondensoort die echt goed kan zwemmen. Jaike. Een zeehond? Heel goed. Ja. Ja. Zo'n uitzending van 5 uur volpraten met weinig live beelden is al een hele opgave. Maar het wordt helemaal zwaar als je het ook nog eens op een lege maag moet doen. Het lijkt me toch een beetje tijd nu voor een 3 uur snack, Karsten. Ja, hè? Maar ik heb nog niets gezien. Heb jij al iets gezien? Nee. Ik heb hier nog niets binnen in mijn commentaarboete binnengekregen. Dus, ze zijn ons vergeten volgens mij. Ja, het is een spijtige zaak vandaag. Maar goed. Nou, ja, je ziet ook precies voor je hoe dan zoiets gaat. Iemand die zit in de Eurosport burelen en die schrikt. Die denkt, dat het ik moet doen. Dit is onwijs passief-agressief. De stagiair een mes in de rug douwen. Nou goed, vlak voor het einde van de etappe kwam het dan toch nog goed qua snackje. Maar Karsten en Jeroen zijn het vrijwel nooit ergens over eens. Dus hierover ook niet. En zoals ik zei, we hebben dus wel degelijk de bevoorrading gekregen. Iets later dan verwacht, maar we hebben het wel ontvangen. En dat is het belangrijkste. En het is toch gewoon een simpele brownie, Karst, of ben ik verkeerd? Ik zou dit eerder omschrijven als een muffin. Oh. Ja, het bleef nog lang onrustig op Eurosport. In de regen, zonder beelden. En dus probeerde commentator Jeroen halverwege de middag maar een beetje tijd te rekken door aan commentator Karsten te vragen of hij Tom Dumoulin onlangs nog heeft gesproken. Want dat doet Karsten namelijk af en toe. Nou, heel veel extra tijd werd daar ook niet mee gewonnen. Heb je hem nog gesproken de afgelopen dagen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké, je hebt dus geen nieuws? Nee. Geen nieuwtje, geen scoop? Nee, niks. Nee. Spijtig. Ja, en zo het gaat was een hele lange middag voor de mannen. Zo gaat het dus. Het is ook wel heel moeilijk hoor, zonder beelden. De collega van Dumoulin, een kopman van Jumbo-Visma, George Bennett, die verloor gisteren veel tijd in de regen. En volgens de ploeg was dat dan weer ingecalculeerd, omdat Bennett niet tegen kou kan. Dus ze hadden het wel verwacht. Had ik eigenlijk liever geweten voordat ik Bennett in mijn Giro-poeltje had opgenomen. Maar goed, op dit moment, je hoort het ook, zit iedereen alweer op de fiets. En ook de mannen van Eurosport op hun post. Want ongeveer een half uur geleden zijn de renners weer opgestapt. Zoals gezegd, vandaag een vlakke etappe. 177 kilometer, wind in de rug, weinig bochten. Behalve vlak voor het einde, dus let daarop. Dat kan spannend worden. Het is geen dag voor de avonturiers vandaag, helaas. Alhoewel, er zijn wel 2 mannen voorop. Even kijken, volgens mij zijn dat 2 Italianen. Ik heb hier staan Tagliano en Marengo. Die vormen samen de kansloze vlucht van de dag. Kijk. Want het gaat uiteindelijk volgens de boekmakers om Tim Merlier vandaag. De grootste kanshebber. Ja, weinig in Cattolica, hè? Cattolica. Ja, dat is bakermat, hè, van de Italo-disco. Ja, ik hoor hem al volgens mij. Er ging net een deurtje open van een disco. Dit is Fabio Roscioli. De Tour-etappe winnaar 1993, 12e etappe. Nee, zijn naamgenoot. En tevens houder van de naam. Oh, dit is Ryan Paris. Ah, tuurlijk. Dankjewel, Wouter Bouwman. Tot zo. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Fabio Roschioli. En die naam deelt hij dus met een wielrenner. Dit is zo interessant. Ja, en hij deelt hem ook met de bouwvakker Fabio Roschioli. Mm-hmm. De bankier Fabio Roschioli. Ja. En nog veel andere Fabio Roschioli. Ja. Is goed. Dolce Vita. Ja, ik kreeg vanochtend weer eens een appje van Bart Slim. Onze favoriete bokschroniqueur. En de man natuurlijk achter de Boks Ouwe podcast. En meestal gaat het dan over een fantastisch boksverhaal. Maar deze keer was het appje, ging het over het EK voetbal. Ja. Hij appte dat hij daar net als heel Nederland ontzettend veel zin in heeft. Maar dat hij één ding heel erg jammer vindt en mist in het huidige voetbal. En dat zijn bijnamen. Die hoor je zelden meer. Ja. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. In de bokswereld krijgt bijna iedereen nog altijd wel een bijnaam. En dus is het hoog tijd om de voetbalwereld het goede voorbeeld te geven. Dus ik zeg, tijd voor een nieuw bokscollege. Let's get ready to rumble! Bart's bokscollege. Bart Slim, goedemiddag. Goedemiddag. Enige man met zijn eigen opkomstmuziek in dit programma. Naast Wouter Bouwman dan. Bart, waarom mis jij die bijnamen zo erg in het voetbal? Nou, het voegt toch iets toe. En het zijn vaak van die mooie bijnamen. Ik mis ze echt. De voetbalwereld kent natuurlijk een mooie traditie. Niet zo mooi als de bokswereld of de dartwereld. Maar ja, het is toch een beetje een kroon op je bestaan als voetballer als je een mooie nom de plume draagt, ja, toch? Ja, zeker. Of motocrossen. Ik herinner me het vliegende pakje kauwgom. Maar ik weet even niet meer wie dat was. Misschien dat een luisteraar kan appen naar de NPO Radio 1. Wie was het vliegende pakje kauwgom? U krijgt een BVSC-faantje als u het goede antwoord hebt als eerste. Hoe komen die boksers eigenlijk aan die bijnamen? Verzinnen ze dat zelf of moet je die verdienen? Nou, soms kregen ze die van journalisten. Als je helemaal teruggaat naar de oertijd van het boksen, het bare knuckle boksen. Dat waren mannen die zonder bokshandschoenen met de blote vuisten vochten. Dan zag je vaak de combinatie geboorteplaats / woonplaats en dan de naam. Je had bijvoorbeeld de laatste grote bare knuckle kampioen John L. Sullivan, geboren en getogen in Boston. Dus die kreeg dan de bijnaam de Boston Strong Boy. Later kreeg je de bekende bokser Jack Dempsey. Die kwam uit Manassa en die werd dan de Manassa Mauler genoemd. Je had Stanley Ketchel, die heette de Michigan Assassin. En ook Jake LaMotta, die wij natuurlijk allen kennen als de Raging Bull, maar die heette eigenlijk de Bronx Bull. Want hij groeide op in de Bronx in New York en hij vocht als een stier. Dus daar kwam de naam de Bronx Bull. En dat werd dan later door de film van Martin Scorsese werd hij de Raging Bull. Dus die combinatie van woonplaats, manier van vechten, die dateert uit de beginjaren van de boksport. En later zie je een opmerkelijk verschil. Dan wordt ineens het adjectief sugar toegevoegd. Dat heeft te maken met het feit dat ze de boksport ook wel omschrijven als de sweet science, hè, de zoete wetenschap. En dan had je een aantal boksers die wetenschap dus op buitengewoon zoete wijze... Waarom noemen ze het de sweet science? Omdat het, daar ben ik ook een groot pleitbezorger van... Ja. Van het idee dat boksen eigenlijk een denksport is. Dus het is op een wetenschappelijke manier je tegenstander benaderen... en hem met zijn eigen middelen bevechten. Boksen is natuurlijk, speelt zich natuurlijk af in de vuisten... maar ontstaat in de hersens en de voeten. Dus de sweet science is een mooie omschrijving van de boksport. En dus had je ook een hoop boksers die dus het bijvoeglijk naamwoord sugar kregen. Je had Sugar Ray Robinson, later kreeg je Sugar Ray Leonard. Sugar Lee Hooper. Roelof, alsjeblieft. En natuurlijk ook nog Sugar Shane Mosley. Daar had je ook nog wat variaties erop. Pernell Whitaker had als bijnaam Sweet Pea. Dus de zoetigheid en het boksen, dat ging ook af en toe hand in hand. Kijk, we hebben jou gevraagd om drie highlights eruit te pikken. Een top drie. Op nummer drie staat deze man. Everybody stop talking now. Attention. I told you, all of my critics, that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Muhammad Ali, the greatest. Wij dachten, Bart, hij munt hier ook nog even. Greatest of all time. Dat GOAT, dat is nu helemaal in. Ja. Was hij hier ook de eerste in? Weet je dat? Zeker, zeker. Nou ja, hij noemde zichzelf natuurlijk de greatest. En later, toen zijn carrière voorbij was, dacht hij van, nou, er zal nooit iemand groter worden dan ik. Dus toen was hij ook maar meteen de greatest of all time. Het leuke aan Muhammad Ali is dat hij ook bijnamen voor zijn tegenstanders verstond. Dat maakte Ali dan toch wel weer bijzonder. Hij had eigenlijk elke tegenstander die tegenkwam, daar verzon hij wel wat voor. Hij noemde George Foreman de mummy. Hij noemde George Juvallo de washerwoman, want die vocht als een vrouw, vond hij. Sonny Liston noemde hij de bear. Hij noemde Larry Holmes, die zichzelf de Eastern Assassin noemde. Die noemde hij Mr. Peterhead. En Floyd Patterson was the rabbit. Dus dat maakte Ali dan wel weer bijzonder. Hij verzon bijnamen voor zijn tegenstanders. We gaan naar nummer 2. Dat is de man die het ooit 15 ronden volhield tegen Ali. En hem zelfs tegen de grond sloeg. Slips a punch to his left. Oh, a vicious shot to the rib of Muhammad Ali. And what a surprise. Chuck Wepner gets to the body of Muhammad Ali. 6-7. And now it's the mandatory 8 count. Muhammad Ali actually went down. A vicious right hand thrown by Wepner. Chuck Wepner. Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Weet je wie dat is? Nee, wie is het? Is de man, volgens mij, als ik het goed heb, Bart, de man die Sylvester Stallone inspireerde om Rocky, de Rocky-films te maken. Ja, correct en tevens juist. Ja, dat gevecht tussen Chuck Wepner en Muhammad Ali, daar zat Sylvester Stallone at ringside. En die zag inderdaad deze toch wat onbeholpen, iets te dikke man, behoorlijk pak slaag krijgen van Ali. Hij sloeg hem inderdaad neer. Het was eigenlijk, hij ging meer op zijn voet staan. Toen duwde hij hem omver, dus toen lag Ali ineens op zijn gat. Ja, Chuck Wepner heeft een prachtige bijnaam gekregen. Hij kwam uit Bayonne, dat is een klein plaatsje vlak in de buurt van New Jersey. En hij had een karakteristiek die wel meer witte boxers hebben, namelijk wat ze Nordic features noemen. Dat betekent dat de huid rondom de oogkassen en de neus en de jukbeenderen nogal strak gespannen zit. Met als gevolg dat ze vrij snel sneeën oplopen en dan nogal excessief bloeden. Dat had ook Chuck Wepner. En vandaar dat de bijnaam van Chuck Wepner is. En ik vind het echt prachtig, omdat het ook een zekere tristesse met zich meedraagt. De Bayonne Bleeder. Oeh, dat is mooi. Een seriemoordenaar. Ja. Jij brengt veel tijd door op filmsets, Jacob Belfort. Dit is de nummer 1. And he thought it wouldn't even go this far. Oh, and then a little right there, thrown by Roberto Duran, the champion too. Coming at him, and he knocks him down. To the canvas goes the challenger, Esteban de Jesus. He's down from a right hand. Je hoorde hier Roberto Duran, van Duran Duran ook wel. Wat was zijn bijnaam? Zijn bijnaam vind ik mooi, omdat hij zowel in het Engels als in het Spaans mooi klinkt. In het Nederlands zou het zijn handen van steen. Dat is in het Spaans manos de piedra. Wow. En in het Engels hands of stone. En het slaat ook precies op zijn manier van vechten. Roberto Duran, de Panamese bokser, had een paar geweldige vuisten waarmee hij behoorlijk wat schade kon aanrichten. Maar ik vind, zou jij in de ring stappen met iemand die zich hands of stone noemt? Nee, maar jij kan wel, want hoe noemde, werden jouw vuisten worden nou genoemd? Je zei het voor de uitzending. Kleine torpedo's. Kleine torpedo's. Ja. Ja. Je ziet ze niet aankomen en opeens zijn ze op je kin. Pam! Juist, dat zijn ze. Hands of stone, manos de piedra. Je zit op afstand, Bart, maar het wordt een beetje eng hier. Wat is jouw eigen bijnaam? Ik, Jutje Mina, de boekhouder. Nee, ik weet het niet. Ik zat zo dat lijstje te kijken van die bijnamen voor voetballers. Kan jij nog herinneren hoe ze Mark Wilmots noemde toen hij bij Schalke 04 speelde? Nee, heb ik even niet paraat. Willy das Kampschwein. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Bart das Kampschwein, dat is ook wel aardig. Smart Bart wordt hier vanuit de regie geopperd. Ik doe het ervoor. Ik vroeg naar het vliegende pakje kauwgom. Ja. Op de app komen allerlei goede antwoorden binnen, maar ook één originele. Iemand zegt, Leon zegt, dat was Ben Bits. Maar het was Willem Zoet. Wij zoeken uit wie de eerste was met dat antwoord. Bart Slim van de podcast Box Ouwe. Veel dank weer. In blessuretijd naar de keukenkampioendivisie. Vanavond staat de complete laatste speelronde van die competitie op het programma. 4 clubs strijden om één directe promotieplek. De Graafschap, Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda. Hier aangeschoven Wouter Bouwman, die Almere City op de voet volgt voor zijn podcast Promoveren met Almere. Goedemiddag. Ja, leuk om er te zijn. Ja, leuk dat je er weer eens bent. Die man is snel. Hoe staat het er precies voor? Hoe hangt de vlag erbij? Nou, dat het spannend gaat worden staat vast. De Graafschap staat op dit moment tweede. Dus nou ja, laat ik zeggen, bovenaan in dit rijtje dan dus. De Graafschap staat er het beste voor. 2 punten voor Go Ahead en Almere. Go Ahead heeft dan weer een net iets beter doelsaldo dan Almere. En NAC staat 3 punten achter de Graafschap. Maar heeft weer een beter doelsaldo dan de Graafschap. Dus als NAC wint en de rest punten verspeelt en de Graafschap verliest, dan kan NAC het ook nog gaan worden. Ja. Jij volgt dus vooral Almere. Jij bent daar ook veel deze dagen. Verdeelt je tijd tussen Italië en Almere, zou je kunnen zeggen. Hoe groot schat jij de kans dat zij het gaan halen, direct promoveren? Want de na-competitie spelen ze sowieso, of de play-offs, moet je zeggen. De play-offs, inderdaad. Nou, dat, je merkt wel dat het in Almere toch een beetje spannend wordt. Gisteren, dan sta je bij een training te kijken, komen opeens veel meer mensen dan de normaal. Het zijn al 3-4 oudere trainingvolgers. Maar er waren er nu toch een heel aantal. 5. Er wordt een beetje geneuried door wat trainers. Die komen toch een beetje zingend langs. De boekmakers die zeggen dat de Graafschap 70% kans heeft om te promoveren. Direct dus. Go Ahead 15% en Almere City 14%. Het is niet onmogelijk. Het is zeker niet onmogelijk. Nee. En 1% voor NAC, zeggen dat de is boekmakers. Ook niet onmogelijk, maar wel een stukje onmogelijker, zou je kunnen zeggen. Maar ben je erbij? Ga je erheen? Absoluut. Met je microfoontje? Ik ga met mijn microfoon er naartoe. En het belooft een spannende ontknoping te worden. Ze hopen zo'n ontspanning als ooit in de Eredivisie. Hè? Ja, toen op doelsaldo, 3 clubs. En allemaal later te horen natuurlijk in de podcast. Promoveren met Almere. Dank, Wouter. Veel plezier vanavond. Merci. Dank, Jijke Bel. Voor morgen zit Wouter Bouwman hier weer dan als presentator. Met naast hem Dolf Jansen. Die staat op mijn voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Roelof, Dolf hier. Morgen zit ik met Wouter en ik doe maar 1 naam, althans ja, 3 of eigenlijk 4. Want ik heb al Roelof gezegd en Dolf en Wouter, maar Michael van Praag. Michael van Praag, ja, die heeft een biografie geschreven. Maar het is ook een beetje een autobiografie, want hij heeft hem zelf geschreven. Maar niet alleen, maar samen met Willem Vissers heb je al 5 namen. Als jij er nog 1 naam toevoegt, dan hebben we een vol programma. Maar je bent er morgen helemaal niet, want ik ben er met Wouter. Maar wel BVSC. Had ik al Michael van Praag gezegd? NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, boven? Is er iets verkeerds gezegd? Eerlijk. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Als die olieindustrie niet verandert, gaan ze echt wel failliet, maar dat duurt nog 20 jaar. Die olieindustrie gaat dan naar de afgrond, maar die trekt de aarde mee. De beerput van olie. Waarde van de aarde. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn 2 linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De zeer complete Volvo V60 Momentum Advantage. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch?